أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ, اور جب ثابت ہو جائے گی ان لوگوں پر اللہ کے حکم, حکم عذاب کا, اور جب ثابت ہو جائے گی ان لوگوں پہ اللہ کا حکم عذاب کا, اخرجنا لہم, تو نکال دیں گے ہم لہم ان پر دابتن ایک جاندار, من الارض زمین سے, تکلمہم بات چیت کرے گا ان سے, ان الناس کے یقینا لوگ, کانو ہے بے آیاتنا, ہماری آیاتوں کو, ہماری آیاتوں پر, لا یوقنون, نہ یقین کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ, اور جب ثابت ہو جائے گی ان لوگوں پر القول, اللہ کا حکم عذاب کا, اخرجنا لہم دابتن, نکال دیں گے ہم ان پر دابتن ایک جاندار, مل الارض زمین سے. دابہ سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ دابا عربی میں کہتے ہیں جاندار کو. ما یدبو علی الارض, وہ جو زمین پہ رینگتا ہے, حرکت کرتا ہے, چلتا پھرتا ہے, زمین پر بستا ہے, جس کو ہماری اور آپ کی اصطلاح میں جاندار کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان پر جو ہے دابے کو نکالیں گے. ابھی دابے سے کیا مراد ہے؟ تو مشہور روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرب قیامت میں اللہ رب العزت صفا کی گھاٹی سے جو ہے, صفا کی جو پہاڑی ہے اس سے اللہ رب العزت ایک جانور کو جو ہے وہ نکالے گا, اور جانور کے ہاتھ میں جو ہے مہر ہوگا, یعنی انگوٹی ہوگی, مہر ہوگی, ایمان والوں پہ جو ہے وہ اپنا مہر وہ لگائے گا, اور اسی طرح جو ہے کافروں پہ اور غلط عقیدے لوگوں پہ جو ہے اپنا مہر وہ لگائے گا. اور یہ تبھی جا کے ہوگا جب لوگ اللہ کی آیاتوں کو پہ یقین جو ہے وہ چھوڑ دے, یعنی عقیدہ اور عمل جو ہے اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ مخالف بنائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان پر زمین سے جو ہے ایک جانور کو جو ہے کیا کریں گے, جانور کو نکال دیں گے, ان سے بات چیت بھی کرے گا, اور اسی طرح جو ہے ایمان والوں پہ ایمان کا مہر اور اسی طرح کافروں پہ جو ہے وہ کفر کا مہر جو ہے وہ ثبت کرے گا وہ لگا دے گا. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے, مفسر ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی تفسیر کا نام ہے معلم التنزیل. اس کے اندر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ ذکر فرماتے ہیں کہ دابا سے مراد جو ہے انسان ہوگا. دابا سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, جانور نہیں, انسان مراد ہے. کہ اللہ ان لوگوں پہ انسانوں کو مسلط کرے گا اور یہ تمی جا کے جو ہے ان لوگوں پہ جو ہے وہ انسانوں کو مسلط کرے گا جب لوگ اللہ کی آیاتوں کو چھوڑ دیں. اسی طرح کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دابا سے مراد جو ہے یہاں پر کافر ہے. دابا سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, کافر مراد ہے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر فرماتے ہیں کہ تکلمہم بمانی تنبئہم ہے, باخبر کر دے گا ان کو, لوگوں کو کیا کر دے گا, خبردار کر دے گا. اور یہ اسی وجہ سے کہ لوگوں نے اللہ کی آیات پہ یقین چھوڑ دیا, ان پہ عقیدے اور عمل کی اصلاح جو ہے وہ چھوڑ دی کہ نہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ اسے عقیدے کی اصلاح ممکن ہے اور نہ اللہ کی کتاب سے عمل کی اصلاح ممکن ہے, تو اللہ رب العزت ان پہ کافروں کو مسلط کر دے گا. دابا سے مراد کیا ہے, کافر. جس طرح بنی اسرائیل پہ اللہ نے بخت نصر کو مسلط کیا تھا, اور بخت نصر کو جب اللہ نے جو ہے بنی اسرائیل پہ مسلط کر دیا تو 11 قبیلے جو بنی اسرائیل کے تھے ان کو ختم کر دیا اور صرف ایک قبیلہ جو ہے ان سے بانک کر جو ہے نکل پڑا تھا. جس طرح آج مسلمانوں پہ اللہ نے امریکہ کو مسلط کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے, مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحابہ کرام ان کو جو عزت ملی تھی وہ قرآن کی وجہ سے ملی تھی, اور آج مسلمان جو ذلت اور پستی کا جو ہے وہ شکار ہے, تو اس کی بنیادی وجہ کاز جو ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن اللہ کی کتاب, اس کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے, تو اللہ کی رحمت ان سے دور ہو گئی اور اللہ کے غضب کے اندر مبتلا ہو گئے. جس طرح مکہ کے مشرکین لئیلاف قریشین ایلافہم رحلت الشتاء والصیف, دنیا کمانے کے لیے جو ہے وہ شام اور اسی طرح یمن کے سفر کیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے. دنیا کا جو ہے وہ زمین کا چپا چپا جو ہے وہ لوگ مارتے تھے, ایک جگہ اور دوسری جگہ دنیا کمانے کے لیے جاتے تھے, اور اپنے علاقے کے اندر اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے وہ فارغ نہ تھے. تو اللہ نے ان کی مذمت کے لیے پوری سورت قرآن کے اندر اتاری. سورت کیا, سورہ قریش. تو آج مسلمانوں کی یہی پوزیشن بنی ہے دنیا کے لیے جو ہے وہ کہاں. اگر آپ کسی کو بتا دے کہ آپ میرے پاس جو ہے وہ امریکہ کا ویزا ہے, اور آپ کا یہ بیٹا جو ہے یہ 14-15 سال یا 16 سال اس کی عمر ہے, کیا خیال ہے آپ جانے کے لیے اس کو اجازت دیتے ہیں؟ وہ کہے گا یار یہ تو پھر بھی 16 سال کا ہے, وہ 8 سال کا ہے, اس کو بھی جانے کے لیے میں تیار ہوں. اگر اس کو آپ بتا دیں کہ قرآن کا درس ہو رہا ہے اس میں, تو پھر وہ جو ہے وہ بھی بہانے بنائے گا کہ یہ تو چھوٹا ہے, ویسے نہ ہو کہ خراب نہ ہو جائے. اور بیٹا بھی جو ہے وہ بہانے بنائے گا کہ باپ مجھے جو ہے جانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ بھی اس طرح کرے گا. تو اسی طرح جو ہے وہ ماں بھی کہے گی کہ بیٹا تم جو ہے بجائے اس کے درس میں شمولیت اختیار کر دو, تم پڑھائی کر لو, ٹیوشن کر لو, لینگویج جو ہے انگلش لینگویج میں داخلہ لو. تو کافروں کے ملک میں جو ہے ان کو لے جایا جا رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو مسلمان بنانے کی جو ہے جہاں پر پریکٹس ہو رہی ہے قرآن کے سامنے جو ہے قرآن والا ان کو بنایا جا رہا ہے ایک صحیح مسلمان اور صحیح انسان, تو ان کے لیے ہم اپنے بچوں کو نہیں لاتے. تو کیا ایسے مسلمان جو ہے کیا یہ جو ہے ذلیل اور رسوا نہیں بنیں گے, تو کیا بنیں گے؟ ہماری کتاب کے خلاف جو ہے وہ کیا بنائے جاتے ہیں مسلمان, یعنی کافر قرآن برنز ڈے منا رہے ہیں. تو مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ کیا مسلمان قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں؟ وہ قرآن کو جلا رہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کافروں سے جو ہے وہ کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ کیا وہ قرآن کے سامنے بیٹھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے؟ یہ تو ناممکن سی بات. اور اس کے مقابلے میں ان کا رویہ قرآن کے ساتھ یہ ہے وہ قرآن کو جلا رہے ہیں. آج مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ جو ہے وہ کیا رویہ ہے؟ قرآن بیان ہو رہی ہے اور یہ جو ہے نہیں، موجود نہیں ہے، ان کو فرصت نہیں ہے قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنے کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، باخبر کر دے گا ان کو، اس سزا جو ہے ان کو چکوا دے گا کہ اللہ کی آیاتوں کو آپ نے بالائے طاق رکھا تھا، آپ نے اللہ کی آیاتوں کو پسے پل ڈالا تھا، تو اللہ نے جو ہے ان پہ جو ہے کیا کر دیا ہے، یعنی کافروں کو جو ہے ان پہ مسلط کر دیا ہے. جس طرح چنگیز خان اور ہلاکو خان کو جو ہے اللہ نے مسلط کر دیا تھا مسلمانوں پر، آج اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، آج اسی طرح جو ہے وہ امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، ہندوستان ہے، وہ بھی ہلاکو خان اور چنگیز خان، کوئی اور چیز تو نہیں ہے. وہی تاریخ جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، وہ اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. باقی تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر مسلمان ہے کہ جو کام کافر کر رہے ہیں آج مسلمان اس کو شوق سے کرے، اس کو اس پہ فخر سمجھ رہے ہیں. دونوں کی زندگانی کا مقصد جو ہے وہ مال بٹورنا ہے، مال جمع کرنا ہے، دنیا کی جو ہے وہ کیا، دنیا کو جو ہے وہ اچھا یعنی کرنا ہے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ خوب سے خوب جو ہے ہم فیسلیٹیٹ ہو جائے. آج اگر کسی سے سوال کیا جائے گا کہ تم جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں جو ہے وہ کیا ارادہ رکھتے ہو ان فیوچر انس کے بارے میں، تو ہر ایک جو ہے وہ سوال جواب دے گا. کوئی کہے کہ میں کیپٹن بناؤں گا، کوئی میجر کی فکر میں ہے، کوئی اس کو ڈاکٹر بنائے گا، کوئی انجینئر بنائے گا، کوئی فارماسسٹ بنائے گا، تو کوئی جو ہے کوئی بزنس مین بنائے گا. ہمارا ایک دوست ہے، بیٹا ہے درس میں، وہ دیکھے کالج کے اندر ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، تو کالج میں ہمارے ایک ٹیچر تھے، اس نے ہم سے سوال کیا کہ آپ کا اپنے بچوں کے بارے میں جو ہے وہ کیا پلان ہے. تو سب نے جو ہے وہ بتا دیا کہ ایک بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، دوسرے کو انجینئر بناؤں گا، بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گا. کسی نے کیا بتا دیا، کسی نے کیا بتا دیا. وہ دوست کہہ رہے جب میری باری آ گئی تو سر نے جو ہے مجھ سے سوال کر دیا کہ آپ جو ہے بتائیں آپ کی کیا جو ہے ویژن ہے. تو اس نے جو ہے بتا دیا کہ میں، میری تو یہ رائے ہے اور پلان میں نے یہ بنائی اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ جیسے بڑے ہو جائیں قرآن کے سامنے بیٹھاؤں، اور قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھانے کے بعد وہ قرآن کے عالم بن جائے، قرآن کا درس دے، زندگی کے اندر دنیا کے اندر اللہ نے جتنی رزق ان کے لیے مقرر کی ہے دنیا کی کوئی قوت جو ہے ان سے وہ رزق چھین نہیں سکتی. تو وہ ٹیچر مجھے جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، وہ میرا دوست کہہ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ سب نے جو ہے ایک راہ ایک دنیا کی طرف جو ہے وہ بات کر دی. تم عجیب سے آدمی ہو، مریخ سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو لوگ جو ہے وہ حیران ہو گئے، ساتھی بھی حیران ہو گئے اور ٹیچر بھی حیران ہو کہ میں نے تو اس طرح کی بات کسی سے نہیں سنی. تو آج ہر ایک جو ہے وہ کیا کرے گا، اگر بچے سے آپ پوچھے تم کیا بنو گے، وہ کہتے میں میجر بنوں گا، میں ڈائریکٹر بنوں گا. میں اسی طرح جو ہے اگر وہ جانتا بھی نہیں کہ مینیجر کا کیا کام ہے، میجر کا کیا کام ہے، ڈائریکٹر کیا ہوتا ہے، مگر وہ کہتا ہے میں ڈائریکٹر بنوں گا. ہماری برین واش ہماری ہو چکی ہے، ذہن سازی جسے کہتے ہیں. ایک مرتبہ گاڑی واپسی پہ درس پہ جو ہے ہم جا رہے تھے، تو ارسلان ساتھ تھا، تو سامنے ایک رکشہ جو ہے وہ جا رہا تھا. اکثر اوقات یہ رکشے پہ عجیب عجیب چیز جو ہے وہ یعنی الفاظ، کبھی اشعار جو ہے وہ لکھ کے جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ لکھا تھا، رکشے کے اوپر جو ہے وہ لکھا تھا کہ میں بڑا ہو کر جو ہے مرسڈیز بنوں گا. میں نے کہا واہ. میں نے سلمان کو کہا یار رکشے پہ دیکھ لو، اس میں لکھا تھا میں بڑا ہو کر جو ہے وہ مرسڈیز بنوں گا. میں نے اچھی بات کر لی. تو ان سے بھی سوال کیا جائے کیا بنو گے، کوئی ڈائریکٹر، مرسڈیز بنوں گا، اسی طرح جو ہے وہ بزنس مین بنوں گا، فلاں بنوں گا. کوئی دین کی کوئی فکر ہی نہیں، نہ بڑوں کو کوئی ٹینشن ہے اور نہ چھوٹوں کو ہے، اور نہ جوانوں کو ہے نہ بوڑھوں کو ہے. ہر جو ہے ہر ایک جو ہے دنیا کے جو ہے مال بٹورنے کی فکر میں جو ہے وہ کہ کس طرح دوسرے کے جیب سے جو ہے مال منتقل کیا جائے. مال بھی جمع کرو گے، مگر یہ مال آپ کا کچھ بھی جو ہے وہ یعنی کام نہیں آئے گا. کافر آئے گا بزور زبردستی آپ سے مال بھی لے لے گا, آپ کی عزت کو بھی جو ہے وہ خراب کر دے گا, اور اسی طرح آخرت تو آپ نے خود ہی آخرت کا سودا کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت تخویف اخروی کا ذکر فرما رہے ہیں. پہلی آیت کے اندر تخویف دنیاوی, اس کے اندر تخویف اخروی یعنی آخرت کی اللہ رب العزت جو ہے خوف ذکر فرما رہے ہیں. وَيَوْمَ یاد کیجئے اس دن کو نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ کیا اٹھا دیں گے ہم ہر امت سے فوجن ایک گروہ ممن ان میں سے یکذب بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیاتوں کو فہم یوزعون پس ان کو جو ہے ان کو کیا کیا جائے گا یوزعون سب بسب کر دیا جائے گا ان کو کیا کر دیا جائے گا یوزعون سب بسب کیا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد کیجئے اس دن کو ناشر من کل امت ان کے اٹھائیں گے ہم ہر امت سے ہر قوم سے فوجن ایک گروہ ممن ان میں سے یکذب بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. قرآن کو جھٹلانا دو طرح کا ہے, ایک قرآن کا جھٹلانا جو ہے وہ کیا ہے قولی, جس طرح کافر لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور ایک ہے عملی طور سے قرآن کو جھٹلانا کہ نہ قرآن کو سیکھو نہ اس پہ عمل کرو نہ اس کے عوامر اور نواہی کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو نہ دوسروں کے سامنے اس کو تبلیغ کرو اس کو بیان کرو اور نہ اس کے قانون کے ماننے کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرو. تو یہ قرآن کا جھٹلانا ہے عملی طور سے. اگر آج کا مسلمان قرآن کے قولی انکار اور تکذیب کے اندر مبتلا نہیں ہے تو تقریباً 99% مسلمانوں کی آج جو ہے دنیا کے اوپر قرآن کو وہ جھٹلا رہے ہیں کیا عملی طور سے. اگر قولی طور سے نہیں ہے تو عملی طور سے تو تقریباً 99% جو ہے وہ لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے فہم یوزعون ان کو سب بسب کیا جائے گا یعنی کیا ترتیب سے ان کو کڑا کیا جائے گا. جو دائین تھے قرآن کے جھٹلانے کی طرف جو ہے ان کو دعوت دیا کرتے تھے تو ان کو جو ہے فرنٹ لائن میں کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے دوسرے جو ان کی دعوت جن کی دعوت پہ لوگ گمراہ ہوئے تھے قرآن سے دور ہوئے تھے وہ فسروں میں ہوں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوں گے دوسرے اور تیسرے قطاروں میں ان کے بعد جو ہے وہ کیا ہوں گے جنہوں نے کم لوگوں کو گمراہ کیا تھا وہ اس کے بعد ہوں گے, جس نے ان سے کم کیا تھا اور جو گمراہ ہوئے تھے ان کے بعد ہوں گے. حتیٰ یہاں تک اذا جاؤ جب آ جائیں گے ہمارے پاس تو قال کہیں گے اللہ اکذبتم بآیاتی آیا جھٹلایا تھا تم نے بآیاتی ہماری آیاتوں کو اکذبتم آیا جھٹلایا تھا تم نے بآیاتی ہماری آیاتوں کو ولم تحیطوا بها علما اور احاطہ نہیں کیا تھا تم نے بہا ان آیات پر علم سمجھنے کا ام ماذا کنتم تعملون اکیات تم عمل کرنے والے اکیات تم عمل کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب آ جائیں گے یہ لوگ قیامت کے دن جو ہے ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے تو قال کہیں گے اللہ اکذبتم بآیاتی یہ نہیں کہے گا اللہ کہ تم نے جو ہے نماز نہیں پڑھی تھی تم نے حج نہیں کی تھی تم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی تم نے جو ہے عمرہ نہیں کیا تھا تم نے جو ہے فلاں کام نہیں کیا تھا تہجد نہیں پڑھی تھی اسی طرح اشراق نہیں پڑھی تھی بلکہ کیا کہا اکذبتم بآیاتی اللہ کی آیات کو جو ہے وہ جھٹلانا کیونکہ اللہ کی آیاتوں کو جنہوں نے جھٹلایا ان کا عقیدہ تباہ ہو گیا, اور جب اس کا عقیدہ جو ہے وہ تباہ ہوا تو اس کا جو ہے عمل تو کیا ہے وہ تو ویسے بھی بیکار ہوا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا اکذبتم بآیاتی آپ نے سورہ ہود کے اندر سورہ آراف کے اندر اقوام مہلکہ کا تذکرہ پڑھا تھا کہ جن اقوام کو اللہ نے ان کی کرتوتات کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا تھا, تو وہاں پر سب کے بارے میں جو ہے جو لفظ تھی مشترکہ کیا تھی, کذبوا بآیاتنا, یہی بات ہے, کذبوا بآیاتنا. ہر زمانے کے اندر جو ہے, ہر دور کے اندر جب لوگوں کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا تھا تو وجہ کیا تھی, کذبوا بآیاتنا, اللہ کی آیاتوں کو جو ہے وہ جھٹلانا. آج مسلمان اگر ذلت اور پستی کا شکار ہے تو اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے, کذبوا بآیاتنا, تکذیب کر رہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ سوال کریں گے, قال اکذبتم بآیاتی, اے جھٹلایا تو تم نے ہماری آیاتوں کو, ولم تحیطوا بها علما, اور احاطہ نہیں کیا تھا تم نے ان آیات کا علما, سمجھنے پر, سمجھنے کا. ایک چیز کو ایک آدمی تبھی جا کے جھٹلاتا ہے جب اس کی حقیقت جو ہے ان کے سامنے معلوم ہو جائے, ان کو معلوم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو جھٹلایا تھا. تو تم نے اپنے آپ کو ان آیات پہ باخبر نہیں کیا تھا, اور تم نے جو ہے وہ بغیر تدبر, بغیر سوچ اور فکر کے جیسے آپ کے سامنے یہ آیات آئی آپ نے فوراً ان کو جھٹلایا, بغیر سوچنے کے, بغیر سمجھنے کے کہ ان کو ذرا دیکھ لیجئے کیا انسان اس طرح کے کلام بنانے پہ قادر ہے, کیا کسی انسان نے اس جیسا کلام جو ہے وہ تاریخ کے اندر بنایا ہے, کیا اس کے اندر جو باتیں ہیں کیا وہ کسی انسان کے علم کے مطابق ہو سکتی ہے, اس کے اندر تو مخلوق سے چھپی ہوئی باتیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہے. تو بغیر سمجھنے کے, بغیر غور اور فکر کرنے کے, بغیر سیکھنے کے آپ نے ان کو جو ہے کیا کر دیا تھا, فوراً آپ نے ان کو جھٹلایا. ولم تو ہی تو بہا علما, اسی طرح جو ہے آج کے دور میں بھی اس طرح ہوتا ہے. اگر آپ ان کو دعوت دے قرآن کی, وہ کہتے یار یا اولیاء کو نہیں مانتے. آپ نے دعوت دی, اس نے کیا کہہ دیا, اولیاء کو نہیں مانتا. تو آپ ان سے اگر سوال کیجئے کہ کیا آپ نے ان کی زبانی یہ بات سنی ہے کہ ہم اولیاء کرام کو نہیں مانتے, تو جو آپ کہے گا یا آپ نے اس کی ریکارڈنگ سنی ہے, آپ نے جو ہے کس طرح جو ہے آپ کہہ رہے کہ وہ اولیاء کو نہیں مانتے, تو وہ کہتے ہیں یار لوگ کہتے ہیں, کس نے کہا ہے, فلاں ساتھی نے کہا, کون سا ساتھی, تو کہتے ہیں یار بس وہ گریوان بتائیں گے. اللہ کے بندے کس نے آپ کو یہ بات بتا دی, یہ خیالی بات ہے, سنی سنائی بات ہے, تو اس طرح تو بات نہیں چلے گی. تم آؤ ہمارے سامنے جو ہے وہ بیٹھ جاؤ, اسی طرح جو ہے ہماری ریکارڈنگ سن لو, اسی طرح جو ہے ہمارے بارے میں کوئی آپ کے سامنے کچھ بات کہے تو آپ آ کے ہم سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے بارے میں جو ہے یہ سوال ہے, یہ اعتراض ہے. تو اس کے بعد جو ہے اگر ہم نے جواب دیا, آپ کی تشفی ہو گئی تو ٹھیک, اگر نہ ہوئی تو اعلیٰ نہ خیر سنا, نہ ہم آپ کے غلام اور نہ آپ ہمارے غلام, ہم آپ کے کوئی جو ہے وہ کیا مال اور دولت کا چکر تو نہیں ہے, یا آپ کے نوکر رہے ہو اور نہ آپ ہمارے نوکر رہے. اور اگر اسی طرح جو ہے کسی نے آپ کو بتا دیا اور بغیر تحقیق کیے آپ جو ہے وہ بھاگ گئے, تو قیامت کے دن آئے گا, میں بھی ہوں گا آپ بھی ہوں گے, تو رب کو جو جواب دو گے وہ ابھی سے تیار کرو. اگر میں نے حق کہا ہے اور آپ نے جو ہے دوسروں کے کہنے پہ جو ہے اس کو جھٹلایا, تو قیامت کے دن اگر آپ سے سوال ہوگا تو جھٹلانے کا جو جواب ہوگا یہاں سے تیار کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے بلم تحیطوا بها علما, اور اگر ایک آدمی نے اپنے آپ کو نہیں سمجھایا اور اللہ کی کتاب کی جو ہے وہ تکذیب کر رہا ہے, تو اس کتاب کا جو ہے وہ کیا, اس آیا ان آیات کا کیا ہے, مصداق ہے. کیا ہمارے بارے میں جو ہے یہ سوال کرتا ہے, ہم دعوت دیتے ہیں, وہ کہتا ہے ساتھی وہ دعوت میں جگہ یہ قرآن غلط پڑھاتا ہے, کیا پڑھاتا ہے, قرآن غلط پڑھاتا ہے. اللہ کے بندے تم آؤ تم صحیح پڑھاؤ, خود جو ہے وہ درس نہیں دیتا, خود جلاتے نہیں اوروں کے بجاتے ہیں چراغ, خود درس قرآن نہیں دیتا, اور اگر آپ ان کو دعوت دیں تو وہ کہتے یار یہ غلط پڑھاتے. ہمارے علاقے میں ایک تھا, تو جب میں نے درس شروع کر دی تو اس نے کہا وہ تو خود جو ہے وہ درس بغیر سادہ قرآن سے جو ہے وہ قرآن سادہ قرآن سے پڑھانا یہ تو میں نے جو ہے کسی کو نہیں دیکھا کسی مولوی کو کہ وہ سادہ قرآن سے جو ہے وہ قرآن پڑھائے, کہ آپ کے گھر کے اندر قرآن پڑھائے, وہ کہتے ہیں لاؤ کہ اس سے میں آپ کو پڑھاؤں. نہیں جی, یا عربی کی تفسیر پڑھی ہوگی, یا فارسی کی پڑھی ہوگی, یا ترجمہ پڑھاؤ, خانی سے جو ہے وہ پڑھانا. تو اس نے میرے پیچھے جو ہے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ جو خانی قرآن سے جو ہے پڑھاتا ہے, سادہ قرآن سے پڑھاتا ہے, تو یہ اپنی طرف سے پڑھاتا ہے اور میں آپ کو ترجمے سے پڑھاتا ہوں, اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. بالکل, میں نے کہا یار بڑا سیاڑا ہے, بڑا پہنچا ہوا ہے. بالکل جی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یار خالی قرآن میں جو ہے وہ کیا ہے, غلطی کا امکان ہے, اپنی طرف سے پڑھا رہا ہوں, اور یہ جو ہے ترجمے کے قرآن سے پڑھا رہے تو یہ ٹھیک پڑھا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ سمجھ کر جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں, ان کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے اسے ہی قرآن پڑھاتے ہیں, ان کی جو بات ہے مردے نہیں سنتے, بالکل صحیح کہہ رہا, مگر اس کے بعد بھی جو ہے وہ کیا ہماری بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, مانتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے مگر پھر بھی مخالفت کر رہا ہے, تو وہ کیا ہے, ضدی اور عنادی ہے. وہ کیا ہے, وہ ضدی اور عنادی ہے. اگر نہ سمجھ کر جو ہے وہ کیا تکذیب کرے تو اس آیت کا مزداق ہے, لم تو ہی تو بھی علما, اور اگر سمجھ کر جو ہے وہ کیا کرے مخالفت کر دے تو یاد رکھیے کیا ہے, ضدی اور عنادی. تو اللہ اس جیسا آیات آپ نے سورہ یونس کے اندر بھی پڑھا تھا, ام ما زاکن تم تعملون, اے کیا تھے تم عمل کرنے والے, جب قرآن کے خلاف تم زندگی بسر کر رہے تھے, قرآن کو نہیں مان رہے تھے, تو کس چیز پہ تم عمل, جب قرآن کے مطابق عمل نہیں تھا, قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں تھا, تو تم کس کام کے اندر جو ہے وہ مصروف تھے, کیا کر رہے تھے. جس طرح جو ہے وہ استاذ بلتے والا اما زاکن تم تعملون, اے کیا تھے تم عمل کرنے والے, وقال قول علیہم بما ظلموا فہم لا ينطقون, وقال قولو, اور ثابت ہو جائے گی ان لوگوں پہ حکم اللہ کے عذاب کا, بما ظلمو, اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا, شرک کیا تھا, فہم لا ينطقون, پس یہ لوگ جو ہے بات چیت نہیں کر سکیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال قولو علیہم, اور ثابت ہو جائے گا ان لوگوں پہ اللہ کے حکم کا عذاب کا حکم اللہ کا, بما ظلمو, اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا, شرک کیا تھا, ان الشرک لظلم عظیم, فہم لا ينطقون, پس یہ لوگ جو ہے بات نہیں بنا سکیں گے, بانے وغیرہ جو ہے وہ نہیں بنا سکیں گے. یا جو ہے فہم لا ينطقون, پس یہ لوگ جو ہے وہ بات نہ کر سکیں گے, جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر باتوں کی گنجائش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, ان کو صفائی پیش کرنے کی جو ہے وہ گنجائش ختم ہو جائے گی, اور جب رب کے دربار میں جو ہے وہ کھڑے ہوں گے تو اس وقت جو ہے ان کو جو ہے بات چیت کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی. دلیل عقلی, الم یرو انا جان للیلا لیسکنو فیہا فیہ, الم یرو, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ, انا جان للیلا, کہ یقیناً ہم نے بنایا ہے رات کو, لیسکنو فیہ, اس لیے کہ آرام کرے یہ لوگ اس میں, ون نہار مبصرا, اور دن مبصرا, دیکھنے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ ہم نے رات کو بنایا ہے ان کے لیے, لیسکنو فیہ, اس لیے کہ آرام کر دے یہ لوگ اس میں. رات کو اللہ نے بنائی ہے آرام کے لیے, اور دن کو اللہ نے بنایا ہے دیکھنے کے لیے, یعنی کام کاج کے لیے اللہ نے اس کو روشن کر دیا, منور کر دیا. اسی طرح اللہ نے دیکھنے والا اس کو بنا دیا کہ تم دن کے اندر دنیاوی کام کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی. لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اس قوم کے لئے يُؤْمِنُونَ جو ایمان لاتے ہیں. تو ان آیات کے اندر تو سب کے لئے جو ہے وہ کیا ہے, دلائل ہے آسمان میں زمین میں رات اور دن کے نظام میں. اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایمان والوں کو کیوں خاص کر دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان آیات اور ان دلائل ان نشانیوں سے فائدہ حاصل کر دیا. کس نے؟ ایمان والوں نے. ابھی پھر تخویف اخروی کا اللہ رب العزت جو ہے وہ تذکرہ فرماتے ہیں, وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور یاد کیجئے اس دن کو, يُنفَخُ فِي الصُّورِ کہ پونک لگایا جائے گا, پونکا جائے گا سور کے اندر, فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو گھبرا جائیں گے وہ کچھ, فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہیں, وَمَن اور وہ فِي الْأَرْضِ جو زمین پر ہے, إِلَّا مَن شَاءَ اللہ لیکن وہ جو چاہے اللہ, وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور یہ سب کے سب آ جائیں گے اللہ کے پاس, داخرین عاجزی کرتے ہوئے یا داخرین ذلیل ہو کر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ یاد کیجئے اس دن کو, يُنفَخُ فِي الصُّورِ کی پھونکا جائے گا, فِي الصُّورِ سور میں, فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو گھبرا جائیں گے وہ کچھ جو آسمان وہ جو آسمانوں میں ہیں یعنی فرشتے, وَمَن فِي الْأَرْضِ اور وہ جو زمین پر ہے انسان ہے, اسی طرح جو ہے وہ جنات ہیں, یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے, وہ سب کے سب گھبرا جائیں گے. إِلَّا مَن شَاءَ اللہ مگر وہ جو چاہے اللہ, ان سے مراد جو ہے وہ کیا ہے بعد میں اس کے بارے میں خود ہی اللہ رب العزت تفصیل فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی توحید کو مانا اور توحید کا بیان جو ہے وہ دنیا کے اندر کیا تھا, تو اللہ ان کو قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا. آیت نمبر 89 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں, 89 نمبر آیت کے اندر, وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور یہ لوگ جو ہے وہ کیا ہوں گے, اس دن کی گھبراہٹ سے جو ہے وہ محفوظ ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آسمان والے اور زمین والے یعنی فرشتے اور انسان اور جنات سب جو ہے وہ گھبراہٹ کی عالم میں جو ہے وہ مبتلا ہوں گے, مگر وہ جو چاہے اللہ, وَكُلٌّ أَتَوْهُ تو وہ گھبراہٹ سے جو ہے وہ کیا ہوں گے, وہ گھبراہٹ سے جو ہے وہ محفوظ ہوں گے, کیونکہ فرشتے جو ہیں ان پہ اتریں گے اور فرشتے جو ہے وہ کہیں گے نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ. سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتے ان پہ اتریں گے, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. فرشتے جو ہیں ان پہ اتریں گے اور فرشتے آ کر جو ہے ان کی دلجوئی کریں گے اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ آپ کو خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم بشارت حاصل کر لو اس وعدے پر جس کا وعدہ اللہ نے آپ کے ساتھ دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, تم جنت میں داخل ہونے والے ہو, دنیا کے اندر بھی ہم آپ کے دوست ہیں, یہاں پر قیامت کے دن بھی جو ہے ہم آپ کے دوست ہوں گے, جنت کے اندر جو ہے آپ کو ہر وہ چیز جو ہے میسر آئے گی جو آپ کی خواہش کے عین مطابق ہوگی اور تم جو ہے مہمان ہوگے اور رب غفور رحیم جو ہے آپ کا میزبان بنے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلن اتوہ داخرین یہ سب کے سب جو ہے وہ آئیں گے اللہ کے پاس داخرین تابعدار ہو کر یا ذلیل ہو کر. وترى الجبال تحسبها جامدة اللہ رب العزت فرماتے ہیں وترى الجبال اور دیکھیں گے آپ الجبال پہاڑوں کو تحسبها گمان کرتے ہو تم اس پر جامدة سخت ہونے کا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ اور یہ پہاڑ جو ہے وہ چلیں گے مَرَّ السَّحَابِ بادلوں کے چلنے کی طرح یہ بادل جو ہے وہ چل پڑیں گے بادلوں کی طرح پہاڑ جو ہے وہ بادلوں کی طرح جو ہے وہ چل پڑیں گے جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ فرقان کے اندر یہاں من تشقق السماء بالغمام، وہاں پر آسمانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ آسمان جو ہے وہ بادلوں کی طرح جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کیا، یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ پہاڑوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سخت ہے، اللہ ان کو کیا کر دے گا، سحاب بنا دے گا، اسے اللہ بادل بنا دے گا، ہلکا کر دے گا، ختم کر دے گا. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورۃ طہٰ کے اندر، یسالونک عن الجبال فقل ینسفھا ربی نسفا، آپ سے جو ہے سوال کرتے ہیں کہ قیامت اللہ لائے گا تو ان پہاڑوں کے ساتھ اللہ کیا کرے گا، تو آپ جواب دیجئے ینسفھا ربی نسفا، ڈنڈس کر دے گا اللہ ان کو، ڈنڈس کرنے سے ختم کر دے گا اللہ ان کو، کیا کر دے گا، ختم کرنے سے. جس طرح روئی والا جو ہے وہ ڈنڈس والا جو ہے وہ روئی کو جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، ڈنڈس کرتے ہوئے ہوا میں روئی اڑتی ہے، اسی طرح یہ پہاڑ جو ہے یہ ہوا میں اڑیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سن اللہ الذی، یہ پیدائش اللہ کی، اللہ اس ذات کی ہے، اتقن کل شیئن، جس نے مضبوط بنا دیا ہے ہر چیز کو. یہ کاریگری اللہ اس ذات کی ہے، سن اللہ، یہ بناوٹ اللہ اس ذات کی ہے، یہ کاریگری اللہ اس ذات کی ہے، اتقن کل شیئن، جس نے مضبوط بنایا ہے ہر چیز کو. اگر آج اللہ نے جو ہے وہ روئی کو جو ہے ہلکا کر دیا اور پتھروں کو اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا، بھاری کر دیا، تو وہی ذات اس پہ قادر ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ پتھروں کو، پہاڑوں کو اللہ روئی میں تبدیل کر دے. سن اللہ الذی اتقن کل شیئن، یہ تخلیق ہے، یہ بناوٹ ہے، یہ ہنرمندی ہے، یہ کاریگری اللہ اس ذات کی ہے جس نے مضبوط بنایا ہے ہر چیز کو. انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً یہ اللہ خبردار ہے اس پہ جو تم کرتے ہو. من جاء بالحسنتی، اس آیت کے اندر جو ہے ترغیب ہے بیان کی طرف. من جاء بالحسنتی، من وہ جاء جو آیا، بالحسنتی بیان توحید پر، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر ہے منہا اس بیان سے. حسنا کی وانی، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سورہ انعام کی تفسیر میں جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ذکر فرماتے ہیں کہ حسنا سے مراد جو ہے وہ توحید ہے، حسنا سے مراد بیان توحید ہے، اور سیئہ سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، شرک. تو من جاء بالحسنتی، جو آیا بیان توحید لے کر، خود بھی جو ہے توحید کو مانا تھا کہ اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا مانا تھا، اوروں کو بھی جو ہے اللہ کی توحید کی جو ہے وہ دعوت دی تھی، تو اللہ رب العزت فرماتے فلہو خیر منہا، تو اس کے لیے ہوگا بہتر اس سے. کبھی اللہ رب العزت فرماتے دگنا ملے گا، کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلہو عشر امثالہا، دس گنا ملے گا، کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلہو خیر منہا، اس کے لیے یہ اجر جو ہے بہتر ہوگا، کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی 1400 ہوگا، کبھی 700 فرماتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت 1400 فرماتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں بغیر حساب. سورہ زمر کے اندر آئے گا کہ اللہ جو حساب دے گا صابرین کو وہ بغیر حساب ہوگا، کیا ہوگا، بے حساب ہوگا. تو یہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے، کیا بر مبنی ہوتا ہے، اخلاص. عمل کے اندر جو قوت اور طاقت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس کی قبولیت اور اس کا جو وہ مقام ہوتا ہے، اس کی قبولیت کا اور اس پہ جو ثواب ملتی ہے، تو یہ نیت اور اخلاص کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہوتی ہے. جتنا کسی کے عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو اتنا ہی ان کو اللہ رب العزت زیادہ اجر و ثواب سے جو ہے وہ نوازے گا. بخاری کے اندر ایک مشہور حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے بار بار پڑھی ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام اور عام لوگوں کے عمل کی جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تقابلی جائزہ ذکر فرما رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تا قیامت اگر کوئی اونٹ کی پہاڑی کے برابر سونا اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کر دے، تو میرے صحابہ نے جو ایک ہاتھ برابر جو ہے وہ کیا غلہ گندم کا یا جو کا اللہ کے راستے میں دیا ہے، تو یہ تا قیامت جو ہے اونٹ کی پہاڑی کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابہ کرام کے جو ہے ایک ہاتھ سے دیے ہوئے گندم کے دانوں کے برابر بھی جو ہے ان کے ثواب تک جو ہے یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے. تو احد کی پہاڑی اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ایک ہاتھ سے جو ہے انہوں نے کیا دیا گندم کے دانے دیے. کیوں؟ صحابہ کرام کے اعمال کے جو ہے وزن زیادہ ہے, اسی وجہ سے کہ ان جیسا اخلاص تا قیامت کسی کے اندر جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ قرآن کے اندر جو ہے یہ مختلف اعمال اور ان کے اجر و ثواب اللہ رب العزت ذکر فرماتے, کبھی دگنا کبھی دس گنا, کبھی جو ہے اللہ رب العزت بہتر کی بات فرما رہے, کبھی 700 کبھی 1400, کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں بغیر حساب. تو یہ کیا ہے؟ اخلاص کی بنیاد پر ہوگا. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی عمل کا جو ہے وہ ثواب بھی زیادہ ملے گا. اخلاص کے اندر کمی آئے گی تو اتنا ہی جو ہے وہ کیا ہوگا, اتنی جو ہے وہ کیا اس کے اندر جو ہے وہ کمی جو ہے وہ ثواب کے اندر آئے گی. مگر کم سے کم جو ہے وہ درجہ جو عموماً جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے 10 گنا ہے. کیا ہے؟ 10 گنا ہے. عموماً جو کم سے کم جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے وہ 10 گنا ہے. تو آپ سے جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑی پتی کی بات جو ہے وہ بتا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ گناہ ایک کے مقابلے میں ایک لکھی جاتی ہے. ایک گناہ کر دی تو آپ کے کاتے میں جو ہے وہ کیا لکھی گئی, نام اعمال میں ایک. ایک کو 10 نہیں ہے کہ ایک گناہ کی سزا وہاں پر 10 لکھی گئی ہے, اور نیکی جو ہے وہ کیا ایک بمقابلہ 10. تو وہ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن ایک آدمی کی گناہ اس کے اعمال نیکیوں پہ جو ہے وہ غالب ہو جائے تو اس آدمی کی بدبختی میں جو ہے کسی کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آدمی سے بڑا بدبخت جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا کہ اس طرح کے ایک کے مقابلے میں 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہے اور گناہ ایک کے مقابلے میں ایک لکھی جاتی ہے اور پھر بھی قیامت کے دن ان کی گناہ جو ہے ان کی نیکیوں پہ جو ہے وہ غالب آ جائے تو اس آدمی کی بدبختی میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے کہ پھر بھی جو ہے ان کی گناہ جو ہے وہ بڑھ گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اور یہ لوگ اس دن مفتن گھبراہٹ کے اس دن سے آمنون محفوظ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے. جس نے توحید مانا توحید کی بیان کر دی تو اللہ رب العزت فرماتے بچ جائیں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ, اور جو آیا بِالسَّيِّئَةِ شرک کر کے, جو آیا بیان شرک سے, جو آیا بِالسَّيِّئَةِ شرک پر, یعنی اس نے خود بھی مشرک اوروں کو بھی مشرک بنایا تھا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ, اوندے منہ ڈالا جائے گا ان کو فِي النَّارِ, جہنم کی آگ میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ, اوندے منہ ڈالا جائے گا ان کو فِي النَّارِ, جہنم کی آگ میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سرنگو کیا جائے گا ان کو. حَلْ تُجْزَوْنَا, سزا نہیں دی جائے گی تم کو, اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, مگر اس کی جو تھے تم عمل کرنے والے, جو عمل کیا اس کے برابر تم کو سزا ملے گی. زیادہ نہیں کہ باپ نے جو کیا تھا وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے, دادا نے جو کیا وہ بھی آپ کے کھاتے میں. ان کے احسان لا تزر واجر تم بہتر اخرا, ہر ایک سے جو ہے اپنے اعمال کے بارے میں جو ہے باس پرس ہوگی. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شيء. اللہ رب العزت ان آیات کے اندر دلیل وہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما امرت, یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اعبد کہ میں عبادت کروں, رب هذه البلدۃ اس گاؤں کے رب, اس ذات کی, حرمہا جس نے محترم بنایا ہے اس گاؤں کو, ولہ کل شیء, اور خاص اللہ کے تابعدار ہے ہر چیز, یا خاص اللہ کے اختیار میں ہے کل شیئن ہر چیز. وہ عمر تو, اور مجھے حکم دیا ہے, ان اکون من المسلمین کہ ہو جاؤں میں من المسلمین مسلمانوں میں سے, گردن نہار تابیداری کرنے والوں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, انما عمر تو یقینا مجھے حکم دیا گیا ہے, ان آبدا کہ میں عبادت کروں, رب هذه البلدۃ, رب هذه البلدۃ اس گاؤں کے رب کی جو ہے اس ذات کی میں کیا کروں, عبادت کروں, بندگی کروں, ان کے سامنے جھکوں, ان کے در کا طواف کروں, ان کا ان کو رکوع کروں, ان کو سجدہ کروں, ان کو حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ جانوں. تو ان عبدا کہ میں عبادت کروں, رب با رب پالنے والا ہاجہ البلدتے ان گاؤں والوں کا الذی وہ ذات حرمہا جس نے محترم بنایا ہے جس نے باعزت بنایا ہے جس نے کیا کر دیا ہے محترم بنایا ہے معزز بنایا ہے اس گھر کو یا اس گاؤں کو وَلَهُ كُلِّ شَيْءٍ اور خاص اللہ کے اختیار میں ہے ہر چیز اس ذات کی جو ہے میں کیا کروں پرستش کروں اس ذات کی جو ہے میں عبادت کروں اس ذات کے سامنے میں جھکوں جس نے اس گاؤں کو جو ہے عزت بخشی ہے گاؤں سے مراد کیا ہے مکہ ہے اور اسی طرح جو ہے وہ کیا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اللہ کے اختیار میں جو ہے وہ سب کچھ چیزیں ہیں وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین کہ ہو جاؤں میں من المسلمین گردن رکھنے والوں میں سے اللہ کے لیے جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ انعام کے اندر قل ان الصلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین وہاں پر بھی یہ بات تھی لا شریک لہ اللہ کا کوئی شریک نہیں وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اسی پہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور اس مسئلے کو ماننے والا سب سے پہلے میں ہوں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ یہ أُمِرْتُ سے نیچے ہے جس طرح أُمِرْتُ پہلے ذکر ہوا وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو یہاں پر بھی کیا ہے أُمِرْتُ ہے مجھے حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ کہ پڑھوں میں القرآن قرآن کو اس آیت کریمہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مشن جو ہے کیا بتلا رہا ہے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ کیا بتلا رہے ہیں کیا ان اتلو القرآن مجھے جو ہے حکم دیا ہے کس کتاب کے پڑھنے کا دیوبند کے عالم کی کتاب کے پڑھنے کا بریلوی عالم کے پڑھنے کی کتاب کا شیعہ سنی اسی طرح عربی عجمی کس کی کتاب کے پڑھنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا قرآن کے پڑھنے کا جس پہ اللہ نے ان کو مامور کیا تھا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی کتاب دوسرے تک پہنچاؤ اور کبھی اللہ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس یہ قرآن تبلیغی نصاب ہے لوگوں کے لیے اسی لیے لوگوں تک پہنچاؤ ولینذروا بہ اس لیے کہ لوگ ڈر جائے اپنے انجام سے ولیعلموا انما ھو الہ واحد اور یہ جو ہے کلمے کی مطلب کو جان جائے توحید کے مسئلے سے جو ہے باخبر ہو جائے ولیذکر اولو الالباب اور عمل عقل مند جو ہے اس پہ عمل بھی کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن جو ہے وہ کیا تھا قرآن کا پہنچانا سورہ قصص کے اندر آپ 85 میں پڑھیں گے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد جس ذات نے آپ پہ قرآن فرض کر دیا ہے تو نبی علیہ السلام پہ قرآن فرض جس کی چیز کا قرآن فرض تھا قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ فرض تھا قرآن کی تبلیغ نبی علیہ السلام پہ فرض تھی مگر آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن کے پہنچانے پہ مامور تھے اور آج ان کے امتی قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کی تبلیغ میں جو ہے وہ کیا ہے مگن ہے تو کیا یہ کیا ہے وہ ان اتلو القرآن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک پیغمبر مانگ رہا ہے تو کس واسطے یتلو علیہم آیاتک کہ آپ کی آیاتیں ان مکے والوں پہ پڑھ پڑھ کے سنائیں وہاں پر بھی کیا ہے یتلو علیہم آیاتک اور یہاں پر کیا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ تو اللہ رب العزت فرماتے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ نبی علیہ السلام کو حکم تھا قرآن کے پڑھنے کا العلماء ورثۃ الانبیاء تو کیا عالم جو پیغمبر کے وارث اپنے آپ کو کہلاتے ان کو کس کتاب کے پڑھنے کا حکم ہوگا کیا وہ قرآن کے بجائے کوئی اور کتاب جو ہے وہ پڑھے گا فضائل کی کتاب پڑھے گا مسائل کی کتاب پڑھے گا یا کسی اور کی قرآن کو پڑھے گا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ مجھے حکم دیا گیا ہے مجھے جو ہے ایک مرتبہ آدمی نے کہا کہ کیا یہ ہماری کتاب جو ہے کیا یہ قرآن نہیں تو میں نے کہا کیا اس مرتبہ آپ نے تراوی کے اندر اس کو پڑھا تو کتنے دنوں کے اندر پڑھا وہ خاموش میں نے کہا اگر یہ قرآن ہے تو تراوی میں اس مرتبہ آپ نے یہ پڑھ کے سنایا اگر آپ کہیں ان کے اندر جو ہے وہ قرآنی آیات ہیں, تو میں نے کہا میں جب نائنتھ میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت ہماری بیالوجی کی کتاب کے اندر بھی قرآنی آیات تھی. ابھی مجھے پتا نہیں, میں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے دوبارہ, ابھی ہے کہ نہیں ہے, مگر بیالوجی کی کتاب کے اندر بھی جو ہے وہ کیا تھے, وہاں پر بھی جو ہے الفاظ بھی تھے اور ساتھ معنی بھی ذکر تھی, انگلش کے اندر بھی تھے اور اردو کے اندر بھی لکھے تھے. ہاں یہ مختلف الفاظ جو ہے وہاں پر ذکر تھے. تو کیا پھر بیالوجی کی کتاب کو اٹھا کر لوگوں کے بیٹا بیٹھ جاؤ جی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا پڑھتا ہوں, بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اندر قرآن ہے, تو وہ بیالوجی کی کتاب بھی قرآن ہو گئی. مبارک شی اللہ کا بیالوجی قرآن شو. چار پانچ آیات جو ہے وہ ذکر کرنے سے اگر کوئی کتاب قرآن بن جائے تو قادیانی کی کتاب اٹھاؤ, اس کے اندر تو سارا قرآن ہوتا ہے, وہ تو حدیث کو مانتا نہیں ہے. پرویزی کی کتاب کو اٹھاؤ, اس کے اندر صرف قرآن ہوتا ہے, اس کے اندر تو کیا ہے, اس کے اندر تو حدیث ہے ہی نہیں, وہ مانتے نہیں حدیث کو. یاد رکھیے قرآن نام ہے الحمد سے لے کر والناس تک کے. قرآن دو تین آیات کا جو ہے اور دو تین آیات چار دس سورتوں کا نام قرآن نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے با انا اتلو القرآن, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پڑھو قرآن. فمن اہتدا, پس جس نے ہدایت حاصل کر دی. فانما یہتدی لنفسہ, پس یقیناً ہدایت حاصل کر دی اپنے فائدے کے لیے. قرآن کے سامنے بیٹھا تو ہمیں کیا دے گا, اپنا عقیدہ ٹھیک, عمل جو ہے وہ ٹھیک, پیسے جو ہے وہ جگہ لگیں گے, اسی طرح اللہ ان سے خوش ہوا اور جنت کا جو ہے وہ حقدار تیرے گا. ومن زلا, اور جو بٹک گیا قرآن سے, قرآن کے قریب نہ آیا. فقل انما انا من المنذرین, تو بس یقیناً میں ہوں من المنذرین, ڈرانے والوں میں سے. میرا کام کیا ہے, صرف بیان کرنا, اگر نہیں مانتے تو نہ مانو, اللہ کے سامنے پیش ہوگی, جواب تیار رکھو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام الحمدللہ, خدا کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, ان قریب دکھا دے گا تم کو آیاتی ہی, اپنی قدرت کی نشانیاں, آیاتی ہی اپنی قدرت کی نشانیاں. فَتَعْرِفُونَهَا, پس تم پہچان لوگے اس کو. آج تو اے لوگو تم قرآن سے انکار کر رہے ہو, اے لوگو تم قرآن سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہو, مگر ایک ٹائم اس طرح جو ہے وہ آنے والا ہے کہ یہ قرآن اللہ دنیا کی ہر گھر کے اندر قرآن کو جو ہے وہ داخل کر دے گا. ابو جہل قرآن کا منکر تھا, اللہ نے ان کے گھر تک جو ہے قرآن کو داخل کر, حضرت اکرمہ کو اللہ نے مسلمان بنا دیا. ولید ابن مغیرہ, اس کے بیٹے خالد کو اللہ نے مسلمان بنا دیا, ان کے گھر کے اندر اللہ نے قرآن کو داخل کر دیا. اسی طرح جو ہے وہ کیا, بڑے بڑے کافر تھے. عمر بن العاص کے جو باپ تھے, عاص اس کا نام تھا, بڑا مخالف تھا, اللہ نے ان کے بیٹے کو جو ہے وہ کیا, بیٹے کے ذریعے سے اللہ نے ان کے گھر تک قرآن کو داخل کر دیا. فتعرفونا, جو مخالف ہوگا سمجھ جاؤ, ابھی ہمارے جو ہے وہ کیا, قرآن کے سامنے بیٹھو, مخالفت چھوڑ دو, ورنہ قرآن آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے والا ہے. چنگیز خان اور ہلاکو خان, بھلے جو ہے وہ کیا تھے, بڑے جو ہے لٹیرے تھے, اللہ نے ان کی اولاد کے اندر جو ہے اچھے اچھے علماء پیدا کر دیے. فلسفہ مل گیا تاتار کے افسانے سے, پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تو ایسے لوگ بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں, سنم خانے والے جو ہے وہ کعبے کے پاسبان بن جاتے ہیں. یہ کیا ہے, فتعرفونا, جو ہمارے مخالفین تھے اللہ نے ان کے بیٹوں کو جو ہے قرآن کے عالم بنا دی ہیں. ابھی وہ جو ہے وہ کیا, سر نیچے کر کے جو ہے وہ کیا ان کے سامنے بیٹھتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے فتعرفونا, فقل الحمدللہ, کہہ دیجئے خدا کی تمام تعریف خاص اللہ خاص اللہ کے لیے. سیوریکم آیاتی ہی, ان قریب دکھا دے گا تم کو اللہ آیاتی اپنی قدرت کی نشانیاں. فتعرفونہا, پس تم پہچان لوگے اس کو. فتعرفونہا, پس تم اس کو پہچان لوگے. یہ قرآن آپ کے گھر کے تک جو اللہ جو ہے پہنچا دے گا, گھر کے اندر اللہ اس کو داخل کر دے گا. اقبال نے بانگ درا کے اندر جو ہے اچھی بات کہی ہے, اس نے جو ہے وہ بتا دی ہے, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور پھر وہ فرماتے ہیں, شب گریزہ ہوگی, شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو آج تو یہ پوزیشن جو ہے جدا ہے. تو وہ فرماتے ہیں شب گریزاں ہوگی, بالکل جو ہے تاریکی کا جو ہے وہ نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا. شرکیات اسی طرح بدعات رسومات کی جو ہے وہ قلع کما ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, قرآن کی روشنی جو ہے وہ گرو تک جو ہے وہ پھیل جائے گی, اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. پھر شرک کی بات ختم ہو جائے گی, ہر ایک جو ہے یا اللہ مدد کی اصلاح جو ہے وہ بلند کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے وما ربک بغافل عما تعملون, اور نہیں ہے تمہارا پروردگار بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تو سورت کے اندر اللہ نے دو مسائل جو ہے وہ سمجھائے. پہلا مسئلہ میں عالم الغیب ہوں, اس پہ دو واقعات موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو, اور خلاصہ 65 نمبر آیت میں. اور دوسرا مسئلہ کہ بچانے والا میں ہوں, دو واقعات صالح اور سلوت علیہ السلام و السلام کا, خلاصہ 59 نمبر آیت میں. زندگی نے وفا کر دی تو انشاءاللہ کل کے سبق ہم سورہ قصص کو شروع کریں گے.